సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః ఓం సాయి నమో నమః समर्पण है प्रभु अर्पण श्रद्धा सुमन चढ़े आदर से द्वार पे जन जन का है समागम तेरे लिए सब आतुर से पूर्ण समर्पण है प्रभु अर्पण श्रद्धा सुमन चढ़े आदर से द्वार पे जन जन का है समागम तेरे लिए सब आतुर से जय साई राम जय जय साई राम जय साई राम जय जय साई राम तू देता है जीवन तू देता है जीवन तू देता है जीवन तू देता है जीवन सुरभित होते हैं तेरी कृपा से तन और मन मेरे हे देवा दिव्य हिलोर से हम तो चकित हैं है मस्तिष्क में तू देवा सुरभित होते हैं तेरी कृपा से तन और मन मेरे हे देवा दिव्य हिलोर से हम तो चकित हैं है मस्तिष्क में तू देवा जय साई राम जय जय साई राम जय साई राम जय जय साई राम तू ही मेरा है धन तू ही मेरा है धन चाह यही तेरे दर्शन पाऊं दुख और कष्ट भुला दूं मैं मूंद के आंखें तेरा ही स्मरण करूं ज्योत से ज्योत जला दूं मैं चाह यही तेरे दर्शन पाऊं दुख और कष्ट भुला दूं मैं मूंद के आंखें तेरा ही स्मरण करूं ज्योत से ज्योत जला दूं मैं जय साई राम जय जय साई राम जय जय साईं राम, जय साईं राम। तू बसा मेरे मन, तू बसा मेरे मन, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, नमो नमः साईं, नमो नमः, नमो नमः साईं, नमो नमः, नमो नमः साईं, नमो नमः, नमो नमः साईं, नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, नमो नमः साईं, नमो नमः।